Dominica prima Adventus, lectiones missae. Prima lectio, de libro Jeremiae profete. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et suscitabo verbum bonum, quod locutus sum ad domum Israel et ad domum Iude. Indiebus ilis et in tempore illo germinare facium David germen justitiae, et faciet judicium et justitiam in terra. Indiebus ilis salvabitur Iuda, et Jerusalem habitabit confidenter, et hoc est nomen, quod vocabit eam, Dominus justitia nostra. Secunda lectio, de epistula prima Beati Pauli Apostoli ad Thessalonicenses. Fratres, vos autem Dominus abundare et superabundare faciat caritate in invicem et in omnes, quem admodum et nos in vos, ad confirmanda corde vestra sine querela in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini nostri Iesu cum omnibus sanctis eius. Amen. De cetero ergo, fratres, rogamus vos et obsecramus in Domino Iesu ut, quem admodum accepistis a nobis comodo vos oporteat ambulare et placere Deo, sicut et ambulatis ut abundetis magis. Scitis enim, quae precepta dederimus vobis per Dominum Iesum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Iesus dixit discipulis suis. Et erunt signa in sole et luna et stellis, et super terram presurgentium preconfusione sonitus maris et fluctum, adescentibus omnibus pre timore et expectatione eorum, quae superveniant orbi, nam virtutes celorum movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube cum potestate et gloria magna. His autem fieri incipientibus respicite et levate capita vestra, quoniam apropinquat redemptio vestra. Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestre in crapula et ebrietate et curis suius vite, et superveniat in vos repentina dies ila, tamquam laqueos idum superveniat in omnes, qui sedent super facem omnis terre. Vigilate itaque omni tempore orantes, ut positis fugeri ista omnia, qui futura sunt, et stare ante filium hominis.